Inselmilkom mill-istudio sta' Campus FM nilqgħuku mal-programm ieħor fis-sensiela. Il-Malti llum qiegħ tażminna flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-binja tal-grupp verbali fil-Malti u rajna t-tipi ta' gruppi li għandu il-Malti tal-lum u fl-istess ħin rajna il-partijiet tal-grupp. Fil-programm tal-lum aħna se niflu ftit l-istruttura tal-klawsula, jiġifieri il-clause li konna spjegajniha bħala għaqda ta' kliem li issawwar unità grammatikali u tħaddem xi għamla ta' verb u tinkludi wkoll suġġett imma tista' ma jkollix sens sħiħ. Tajjeb, u l-ewwel ħaġa li rrid nibda ngħid silejn huwa nispjega l-SMA għaliex inti fil-bidu kull meta ngħidu klawsula tgħidha bl-Ingliż clause biex inkunu ċerti fuq xi xejn nitkellmu. Għax bil-Malti klawsula tista' tfisser ukoll paragrafu li ssib inti f'xi dokument formali, legali, eċetera. Mela aħna se nitkellmu fuq il-klawsula fil-Malti u din għadna li hija element sintattiku, jiġifieri. Dana bħala element jiġi fuq il-grupp. U inti fid-definizzjoni tiegħek fakkarna li tħaddem għamla ta' verb u tinkludi suġġett. Issa jekk hemmx sens sħiħ jew le, se naraw fil-bqija ta' dan il-programm. U dan huma importanti li għandha verb u tinkludi suġġett. Għadna wkoll konna li tista' tkun indipendenti, toqgħod waħda, m'għandha bżonn l-ebda għajnuna ta' xi elementi ieħor, alright? L-eżempju jista' jkun right ħallil u tista' tkun dipendenti il-klawsola, jiġifieri tiddependi fuq xi element ieħor. Ma toqgħodx waħedha. Sewwa bħal meta ngħidu meta ftaħt il-bieb. Għalkemm tagħmel sens, però ma tagħmel sens sħiħ għax wieħed jgħid eh, wiex ġara meta ftaħt il-bieb, jew x'kelem, jew x'rajt. Ġifieri hemm f'dan is-sens ukoll aħna nkunu qegħdin nifhmu meta ngħidu ma tagħmel sens sħiħ. Issa, din tal-aħħar meta ftaħt il-bieb, jiġifieri klawsola dipendenti, kif qed ngħidu titlob xi ħaġa oħra biex tkompli is-sens u kif għadna tħoss li trid tkompli. Issa jekk aħna naqduhom dawn iż-żewġ biċċiet li tkellimna, ngħidu meta ftaħt il-bieb rajt ħallil u hemmhekk tagħmel is-sens. Imma hija sentenza. Dana fil-programm ieħor nitkellmu fuq sentenza Maltija, kif timbena, kif titla u x'inhuma l-komplikazzjonijiet tagħha. Magħmula minn żewġ partijiet, klawsola dipendenti u klawsola indipendenti. Issa ħana naraw daqsxejn ftit iktar eżempji ta' kif jaħdmu dawn it-tnejn flimkien, il-klawsola dipendenti u klawsola indipendenti biex jekk jista' jkun noħorġu karatteristiċi tagħhom dawn sewwa. L-ewwel eżempju, l-ilbis li jilbes mhuwiex tal-moda, mela hawn x'għandi li jilbes dipendenti, l-ilbis mhuwiex tal-moda indipendenti. Imma x'ġara, l-ilbis li jilbes daħlet ġiet ingastata ġol klawsola indipendenti. Dak huwa punt importanti għaliex allura il-klawsola dipendenti tista' tidħol fin-nofs tas-sentenza jew inkella fin-nofs tal-klawsola indipendenti. Eżempju ieħor bħal dan, l-għalqa fejn jonsob hija perikoluża, ara fejn jonsob hija klawsola dipendenti qiegħda imdaħla ġol klawsola indipendenti. Każ ieħor. L-indu ngħid kellu f'moħħu konti nwissieħ biex ma jmorx. Ara x'ġara. X'inhi l-klawsola indipendenti? Konti nwissieħ. Imma qabilha hemm klawsola dipendenti. L-indu ngħid kellu f'moħħu. Mbagħad wara biex ma jmorx hemm klawsola oħra dipendenti. Mela allura hawnhekk għandi l-element, il-karatteristika illi il-klawsola indipendenti tista' tkun f'nofs jew inkella ikolla waħda dipendenti qabilha u oħra dipendenti warajha. Każ ieħor, wara li għaddit il-konferenza, għaltinna bea. Għaltinna bea hija klawsola indipendenti, wara li għaddit il-konferenza, ġiet l-ewwel mela hawnhekk il-klawsola dipendenti ġiet qabel il-klawsola indipendenti. Bil-maqlub, kullu ta' kollha ċikkulata, avolja ma trix teħxien, hawnhekk għandna avolja ma trix teħxien il-klawsola dipendenti sewa u ġiet issa fl-aħħar wara s-sentenza, wara il-klawsola dipendenti indipendenti. U hekk qed naraw issa il-karatteristiċi tagħhom daw sewa, però stabilejna fattur ieħor hawnhekk illi sentenza jista' jkollha iktar minn klawsola dipendenti waħda. Aħna ħalli nżidu ma dak li għedna anka fil-programmi ta' qabel, aħna konna għadna illi klawsola indipendenti taf toqgħod waħda mingħajr ebda klawsola oħra. Issa hawnhekk qed ngħidu sewa li jista' jkollha iktar minn klawsola dipendenti waħda. Jista' jkollha waħda, jista' jkollha iktar. Tajjeb. Hemm diversi eżempji li nistgħu nagħtu tagħhom dawn għaliex il-Malti jiġġenera ħafna u aħna dan qed indaħloh fil-kunċett globali tal-grammatika Maltija illi konna għadna illi tiġġenera u kapaċi tiġġenera sentenzi mibnijin fuq dawn il-klawsoli għax issa hawnhekk il-klawsola qed narawha fil-qawwa tagħha. B'mod infinit m'hemmx limitu kemm nistgħu niġġeneraw sewa, imma ara l-mixja tagħna kif imxiet. Bdejna f'din is-sensiela naturalment. Bdejna bil-grupp u għadna li nistgħu niġġeneraw ħafna, issa qed ngħidu l-istess għall-klawsola, għadha petgħada se ngħidu l-istess ħaġa għas-sentenza. Mbagħad meta naslu f'din is-sensiela għall-paragrafu biex naraw daqsxejn x'nistgħu naraw, iktar u iktar tara l-possibbiltajiet. U hekk jidher u jinħass il-Malti tal-lum kemm jista' jikber, kemm jista' jkun varjat, kemm jista' jkun imżejjen u b'mod divers. Per eżempju, jekk aħna morru għal xi ħaġa, ħalli nibqa' nsejjaħlu għal issa test, dokument sewa, għal test legali, sa nsibu li hu miktub b'ħafna minn dawn il-klawsoli ippakjati. Għad irridu narawh iktar quddiemna. Sewa, jekk immorru mill-banda l-oħra għal test illi ma jużax ħafna il-klawsoli b'dan il-mod kif juża l-leġislatur, sewa, bħal pereżempju riċetta. Titkun ħafna sempliċi il-klawsola. Qed niftehmu, ġifieri hawn diġà qed naraw aħna fejn irridu naslu. Ħalli naraw daqsxejn issa l-elementi kostitwenti tal-klawsola, all right? Għaliex l-elementi kostitwenti huma importanti ħalli naraw daqsxejn jekk hemmx xi ordni. L-ordni stabilejni anka fi programm ieħor jaf ibiddillek sens. Ħalli naraw daqsxejn. Mela l-elementi kostitwenti tal-klawsola nistgħu narawhom minn dal-eżempju ta' klawsola indipendenti. Id-direttur poġġa id-dokument fuq il-mejda. F'din il-klawsola għandna is-suġġett illi huwa d-direttur, il-predikat illi huwa poġġa, il-verb jiġifieri, il-kompliment id-dokument u l-attribut fuq il-mejda. Allura għandna din in-nisġa sewa ta' suġġett, predikat, kompliment u attribut. Sewa. Issa dina dejjem tibqa' f'din l-ordni? Fuq l-ordni issa niġu għalih, ħalli ma naġlux daqsxejn. Le. Mod ta' malajr ngħidlek le, għaliex l-ordni kif se naraw iktar quddiem huwa importanti. Imma għawet nitkellmu fuq in-nisġa. Issa n-nisġa f'dan is-sens hija l-għaqda. Inti li qed tara jekk jinbidilx l-ordni ikunx hemm xi effett, hemm effett iva. Bażikament ikun l-istess. Però l-effett ma jkunx l-istess. ħalli nimxu biċċa biċċa. Bħala nisġa fejn għandna suġġett predikat kompliment u attribut, right? Dan huwa komuni u nsibu diversi eżempji li wieħed jista' jikkwota l-istess sewa. Però ngħidu li mhux bil-forsi kollha dawn l-elementi kollha jista' jkollha xi ħaġa nieqsa. Diġà però għadna li s-suġġett u l-predikat huma importanti, mela dawna ma jistgħux ikunu reqsin għax inkella se jkun grupp u ma jkunx right, ma jkunx klawsola. Nieħdu issa kull element li semmejna s-suġġett, il-predikat, il-kompliment, l-attribut tal-klawsola. Sewa, il-kostituenti mhux bil-fors allura ikunu kollha. Jiġbdu lil xulxin. Qed nirrepetu apposta ħalli ma jkunx hemm xi ħadd jaħseb li dawna huma bil-fors hekk. Mela ħanibdew mill-karatteristiċi tas-suġġett. Is-suġġett huwa grupp nominali. Dana kważi dejjem hekk irid ikun. Ma jistax ikollok suġġett li mhuwiex grupp nominali. Niftehmu? U jista' jkun sempliċi jew kellha kumpless. Pereżempju, jekk ikun sempliċi aħna se ngħidu id-direttur. Daqshekk, stop, m'hemmx iktar xi nżidu. Imma jekk irridu kumpless, jien se nagħmlu hekk. L-aħħar direttur tal-kumpanija li ġie mill-Ingilterra, dan kollu huwa suġġett huwa grupp nominali. Imma ara kemm kumpless. Jekk neżaminawh x'għandna għandna modifikatur l-aħħar. L-element ew li jieni d-direttur tal-kumpanija li ġie mill-Ingilterra huwa l-attribut. Sewa, jiġifieri hawnhekk anke l-attributtiv fl-aħħar huwa komplikat għax għandek grupp preposizzjonali tal-kumpanija. U mbagħad għandek klawsola dipendenti li ġie mill-Ingilterra. Jiġifieri il-klawsola dipendenti tista' tidħol ukoll fil-grupp. Qed nikkomplikaw ix-xogħol apposta biex naraw il-Malti tal-lum kif jaħdem. Alright? Mela dik hija importanti. It-tieni. Karatteristika tas-suġġett. Irid ikollu konkordanza bil, jiġifieri mal-predikat, flat u l-ġens. Aħna ngħidu d-diretturi daħlu, mhux id-diretturi daħal, għax inkellem hekk ma jaqbilx. U kun dak li aħna ngħidu grammatika ħażina. Dik għandna ngħidu la konkordanza. It-tielet. Is-suġġett diġà għadna huwa element obbligatorju. U hawnhekk rridu nfakru wkoll li fil-Malti il-verb jinkludi s-suġġett. Mela meta jiena ngħid daħlu, il-verb fih nifsu għandu s-suġġett moħbi ġo fih. Jekk tirtajlu moħbi, għax għalina bħala kelliema nattivi aħna ma narawx moħbi, aħna narawx inkluż ġo fih, niftehmu. U mbagħad l-aħħar karatteristika is-suġġett jista' jibbiddel postu. Daħlu id-diretturi. Id-diretturi daħlu. U għamlek diġa bdejt inwieġeb iktar il-mistoqsija tiegħek jekk huwiex f'dak l-ordni dejjem. Imma iktar il-qudiem se naraw meta tista' tgħid hekk. Alright? Il-karatteristiċi tal-predikat x'inhu huma? L-ewwel nett huwa grupp verbali. Għandu verb u dan jista' ukoll bħal grupp ieħor, grupp nominali jista' jkun sempliċi u jista' jkun kumpless. Pereżempju, grupp verbali sempliċi poġġa. Grupp verbali kumpless qiegħed ipoġġi. Barra minn hekk hawn bħala grupp verbali karatteristika tal-predikat jista' jkollna wkoll il-verbi katinattivi. Fil-Malti għandna verbi li jidħlu f'katina. Li jiddependu fuq xulxin? Li jġorru li xulxin. Ikarkru li xulxin. Bħal meta ngħid jien pereżempju naħsel nibda nidaj kemm irrid. Ara, użajt tlett verbi ikunu katinati ma' xulxin. Mela meta qegħdin ngħidu li għandna daw il-verbi katenattivi, nerġa' nirrepeti verbi li jsegwu verbi oħrajn, sewa, dak ukoll jaħdem bħala grupp verbali bħala predikat. Alright? Hemmhekk għandna pereżempju mar jom. Iħobb jodos jippreferi jmur jimxi. Għandek tliet verbi hemmhekk, però huma kkatenati ma' xulxin. All right? Anka meta aħna najdu missieri jibda jiekol fil-għaxija, jibda jiekol. Ara, huma marbutin, ġifieri nagħmluhom spiss, il-verbi katenattivi għandna. Karatteristika oħra tal-predikat. Irid ikollu konkordanza wkoll, ara, qed jaħdem l-istess bħal suġġett sewwa. Ġifieri jiena rrid ngħid is-segretarja daħlet għax issa femminil ma' femminil. All right, irid jaqbel ġifieri. Fis-sentenza verbali huwa element obbligatorju. Semmejni wkoll, sewwa fis-sentenza nominali mhuwiex. Din hija differenza li rridu nagħmlu u hija importanti din għaliex fil-Malti l-karatteristika tas-sentenza nominali kif se naraw nispera fil-programm ta' wara, sentenza nominali hija karatteristika qawwija fis-sintassi Maltija. Karatteristika oħra tal-predikat jista' jibdel postu, daħlet is-segretarja. All right? Mela naturalment dina tiġi mill-oħra għax jekk is-suġġett jista' jbiddel postu mal-verb, allura hawnhekk il-verb qed ibiddel postu, jiġifieri waħda tiġbidel l-oħra. Sewwa. Il-kompliment, x'inhu l-karatteristiki tal-kumpliment tal-kumpliment. L-ewwel nett huwa grupp nominali li wkoll jista' jkun kumpless, sewwa, il-kompliment. Dak li jiġi wara l-verb qegħdin ngħidu, all right? Hawn min se jaħlu wkoll l-oġġett. Id-direttur ġab l-ewwel dokument li niżel miegħu mill-Ingilterra, ara kemm ikkomplikajtu il-kompliment, sewwa, u għandek ruxmata affarijiet hemmhekk. L-ewwel dokument li niżel miegħu mill-Ingilterra li jiġi ikkomplikat ħafna. Jew kellek kif qed insejħulu hawnhekk kompless. Il-kompliment mhuwiex obbligatorju. Ara, infatti jien nista' jkolli sentenza bħal id-direttur telaq. Plop, wara l-verb m'għandi xejn. Mela mhux obbligatorju. Jista' jkun trasformat fis-suġġett. Id-dokument inġab mid-direttur. Aħna tkellimna fuq trasformazzjonijiet, sewa, hawnhekk kieku kelli ngħidha diretta, din kienet se tiġi id-direttur ġab id-dokument. Imma hawn nista' naqilbu id-dokument inġab mid-direttur. All right? Naturalment iġarrab il-bidliet li għandu bżonn. Però fuq dak aħna tkellimna diġà. Fis-sentenza nominali ikollu konkordanza mas-suġġett. Jekk jien ngħid id-direttur gustuż, hawn qed jaqbel. Irid jaqbel, ma sex ngħid id-direttur gustuża, pereżempju. Jista' jkun hemm aktar minn kompliment wieħed. Id-direttur ħatar. Żagħżugħ chairman. Għandek żagħżugħ. L-ewwel kompliment chairman, it-tieni kompliment. Għax inti tista' tgħid id-direttur ħatar chairman, id-direttur ħatar żagħżugħ. U jekk tgħid id-direttur ħatar chairman żagħżugħ? Chairman żagħżugħ, allura hemmhekk ara tiġi jiġu wieħed hemmhekk. Għaliex? Għax żagħżugħ issa inti tfajta bħala attributtiv. Mhux bħala nom hawnhekk kif għadta jiena d-direttur ħatar żagħżugħ chairman. Fis-sens ta' ħatar żagħżugħ bħala chairman. Tara kemm il-Malti jaf ikun ukoll konċis u anka preċiż f'ċerti affarijiet. U jista' jibdel postu. Żagħżugħ ħatar id-direttur. Ara, rajta? Minflok id-direttur ħatar żagħżugħ. Żagħżugħ ħatar id-direttur. Però diġà bdejt induna. Inti għalkemm jistgħu jibdlu postom, il-mistoqsija tiegħek jekkux bil-fors f'dak l-ordni. Jista' jkollhom ordni, però jista' jkun hemm daqsxejn ta' tifsir differenti. Qed jitlu affarijiet oħra però fiha di għandek is-sens, għandek it-tonalità, jiġifieri anke l-mod kif qed tesprimija. Ekku, ekku. U dik hija importanti. Qed tbidlilha s-sens xi kultant kompletament. Inti semmejt żewġ affarijiet li huma importanti, it-tonalità u s-sens. Għax dawn jimxu flimkien, it-tonalità tagħti l-enfasi u l-enfasi inti ikollhom bżonnu għal sens. Meta jiena rrid nuri, pereżempju, illi fil-kumpanija issa għandna xi ħadd li qed imexxi bħala żagħżugħ u l-enfasi qiegħed fuq iż-żgħażija, nibdejma allura żagħżugħ ħatar id-direttur ta' mhux lill-anzjani, hemm din jista' jkun hemm anke implikat li kien hemm xi kwistjoni fiha l-affari, qed niftehmu, mentri meta jien ngħid id-direttur ħatar żagħżugħ, huwa fatt qisu newtru. M'hemm xejn li jġib lek xi enfasi speċjali. naraw issa l-karatteristiċi tal-attribut. Ġeneralment ikun grupp prepożizzjonali jew grupp avverbjali. Bħal meta tajt inti fuq il-mejda bis-salt. Direttur poġġa l-ktieb fuq il-mejda bis-salt. Sewa, hemmhekk għandna grupp prepożizzjonali fuq il-mejda u bis-salt huwa grupp avverbjali għax qed jurik kif, kif twettaq, kif twettqet l-azzjoni. Mhuwiex obbligatorju l-attribut. Allura aħna nistgħu nerġgħu immorru għal l-eżempju ta' qabel id-direttur daħal. Issa kif daħal? Mhix qed ngħid, imma jekk inkun irid isir l-attribut nista' id-direttur daħal bis-salt bil-ħatfa. Karatteristika oħra tal-attribut hija li hemm xi verbi li jitolbuh. Pereżempju, ma poġġa x'aktarx li rridu xi prepożizzjoni. Poġġa fuq il-mejda. Ma nistax jekk jiena ngħid id-direttur poġġa, ħankomplu fuq id-direttur issa, id-direttur poġġa, nista' nifhem li qal bil-qiegħda. Temna? Imma meta qiegħed f'kuntest ta' dokumentazzjoni, ġejbien ta' dokumentazzjoni, poġġa fuq il-mejda, poġġa għall-iskrutinju. Ippreżenta hemmhekk. Ippreżenta, ekku. Ara, is-sens kif inbidel, rajtu? Għaliex? Għax il-verb qed jitlob l-attribut, ettara, f'dan il-każ, anka ippreżenta, ma nistax ngħid id-direttur ippreżenta. Ma xi ppreżenta tgħidli f'temna? Naturalment. Għax qed nitkellem fuq dat tip ta' direttur, kieku qed nitkellem fuq direttur ta' radio jew ta' television, sewa, hemmhekk iva jista' jgħid id-direttur ippreżenta ta'. Ma kenniex min, pereżempju. Għalkemm normalment id-direttur jippreżenta, ma tista' tieqaf semmek. Jiġifieri qed nerġgħu nbidlu mhux is-sens biss, imma qed nbidlu l-kuntest hemmhekk. Right? Però l-punt li qed nagħmlu li xi verbi jitolbuh dan. Jista' jkun hemm bħala karatteristika oħra tal-attribut. Aktar minn attribut wieħed, id-direttur daħal malajr fil-boardroom. Ara, daħal malajr fil-boardroom. Malajr kif u fejn fil-boardroom. U jista' jbiddel postu. Karatteristika mela komuni ta' kollha din li qed ibiddel postu. Fuq il-mejda poġġieħ id-dokument. Rajta, l-istess li għedna qabel dik l-enfisi. Ħa naraw issa din l-enfisi kif qed taħdem. Alright, ħalli narawha flimkien issa mela karatteristiċi ta' kull kostitwent tal-klawsola rajnihom. Ħan nisimgħu daqsxejn issa. Kif meta għandna struttura ta' klawsola indipendenti u klawsola dipendenti, kif jistgħu jinbidlu? U x'effett jagħmlu? Diġà notajna dak li semmejt inti, it-tonalità u s-sens. Alright? Ħan naraw daqsxejn. Meta daħal fis-sala, id-direttur poġġa d-dokument fuq il-mejda. Hawnhekk għandna ton neutrali hija stqarrija ta' fatt fejn il-klawsola indipendenti hija konsegwenza tal-klawsola dipendenti. Mela għandna ton neutrali. Tajjeb. Ħanbidlilhom daqsxejn postom. Id-direttur poġġa d-dokument fuq il-mejda meta daħal fis-sala għandna klawsola indipendenti li qiegħda segwita minn klawsola dipendenti. Jiġifieri, din hija affermazzjoni ta' meta twettqet l-azzjoni fil-klawsola indipendenti. Tajjeb, it-tielet. Id-direttur meta daħal fis-sala poġġa d-dokument fuq il-mejda. Hawnhekk għandna il-klawsola dipendenti ingastata indaħla fil-klawsola indipendenti. U hawnhekk tagħtina l-enfisi tal-affermazzjoni tal-klawsola dipendenti. Sewa, jiġifieri, meta jien ngħid id-direttur, meta daħal fis-sala, poġġa d-dokument fuq il-mejda, l-affermazzjoni qed iġġalni nifoka fuq dik il-klawsola dipendenti. Jiġifieri, dan huwa każ, għax normalment il-klawsola indipendenti tkun ħafna iktar importanti fl-istruttura mill-klawsola dipendenti. Qed niftehmu, allura hawn għandna każ bil-maqlub il-klawsola dipendenti qed issir iktar importanti mill-klawsola indipendenti. Ok? Issa. Il-konklużjoni ta' dakollu li il-klawsoli nistgħu inċaqalhom skont il-bżonn. X'inhu l-bżonn? Jew l-enfisi li rridu nagħtu, mela allura qed nitkellem fuq stil. Jew nkella skont il-kuntest. Allura huwa wkoll parti mill-istil kontestwali. Mela jistgħu jiċċaqalu. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti Llum, idea ta' żminna aħna inkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, saħħit.